่อน้องลาตอนนั้นนะสองเฮาเยาว์วัยอ้ายขี้ลางควายเจ้าแลไล่ตากกะแตนกลางทงไปหาเก็บเห็ดปูเคยสอนหวกแมงลางำก้นตงเล่นน้ำอยู่ในลงเลี้ยวเบิ่งห้องกินน้ำน้ำกันนั่นก็คือเรื่องเก่าเมื่อเป็นสาวเจ้าเลือนลาบลาเลือนรวมท้องนาเมื่อใหญ่มาบ่เห็นค่าสำคัญเจ้านั้นดาริมต่อส่วนอายนั้นน้องก็อยู่พอสำนานเห็นหน้าอายเอิ้นบ้านความสัมพันธ์ถูกลบจากใจจำได้ไหมผู้ใดเว้ากับอายจ่อยจอยตอนเฮาเล่นเฮียนน้อยน้องบอกสิคอยว่าฮักอายจนยามพอเจ้าโตเป็นสาวเป็นอย่างน้อคือจำบ่ได้ได้ดีมีเพื่อนคนใหม่คนเคยไกลเจ้าบ่งมงายวาสนาคนพอซ้ำอายได้นั่งใกล้ก็ว่าบุญหูตัวให้อายคือต่อบาดนี้น้อเจ้าคงลืมลายหน้าที่ของอายคือเฮ็ดใจบ่ไปพันผู้ยิ่งต่อยิ่งห่างหมดหนทางอายพอรู้ตัวบุญอายบ่ทูลหัวขออยู่กับงัวและควายตูกลางนาจ่อยจ่อยตอนเฮาเล่นเฮือนน้อยน้องบอกสิคอยว่าฮักอ้ายจนยามพอเจ้าโตเป็นสาวเป็นอย่างน้อคือจำบ่ได้ได้ดีมีเพื่อนคนใหม่คนเคยไกลเจ้าบ่งมงายวาสนาคนพอซ้ำอายได้นั่งกายก็ว่าบุญหัวตัวให้อายคือต่อบาดนี้น้อเจ้าคงลืมลายหน้าที่ของอายคือเฮ็ดใจบ่ไปพันผัวยิ่งต่อยิ่งห่างหมดหนทางอายพอรู้ตัวบุญอายบ่ทูลหัวขออยู่กับงัว